miligramów fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 stycznia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 438 zgonów i ponad 10,5 tysiąca zakażeń to dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju. Za chwilę sprawdzimy, jak te dane ocenia ekspert dr Michał Sutkowski. We Wrocławiu pożegnano dominikanina ojca Macieja Ziębę. Śnieżyca przykryła Białoruś, ponad 600 miejscowości nie ma prądu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 10 548 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 438 osób, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Oceniając te dane, ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca uwagę, że od kilku tygodni liczba zakażeń utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Liczba i potwierdzonych przypadków zależna bez wątpienia od wykonywanych testów i zgłaszalności się ludzi oraz liczba zgonów przede wszystkim świadczą niestety o tym, że mamy do czynienia z wysokim stopniem pandemii. Jakkolwiek to nie nazwiemy drugim czy trzecim etapem tej pandemii, to jest to wysoko. No i musimy w związku z tym dalej przestrzegać zasad. Doktor Michał Sutkowski zwraca uwagę, że utrzymująca się od dłuższego czasu tak wysoka liczba zgonów jest bardzo niepokojąca. Liczba zgonów jest zależna oczywiście od kilku czynników, od samej ilości wirusa w przyrodzie, od późnej zgłaszalności się pacjentów. Pacjenci zgłaszają się niestety pod koniec zwykle pierwszego tygodnia chorowania i to jest już sytuacja bardzo wtedy trudna i niektórych z nich nie uda się uratować. I zależy także liczba zgonów od niezwykle przeciążonego od roku systemu opieki zdrowotnej. Minionej doby wykonano ponad 58 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Tymczasem rośnie liczba szczepień przeciwko COVID-19. Do tej pory wykonano ich w Polsce prawie 200 tysięcy, poinformowała przed południem kancelaria premiera. We Wrocławiu pożegnano dominikanina ojca Macieja Ziębę. Prezydent Andrzej Duda uhonorował go pośmiertnie krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W liście odczytanym przez szefową Kancelarii Prezydenta Grażynę Ignaczak-Bandych Andrzej Duda podkreślał wieloletni dorobek duszpasterski i społeczny zmarłego. Wybitny znawca katolickiej nauki społecznej, egzegeta i popularyzator nauczania świętego Jana Pawła II w swojej działalności harmonijnie łączył dwa wymiary, duszpasterski i obywatelski. W homilii ojciec Paweł Kozacki powiedział, że ojciec Maciej Ziemba miał silny fundament wiary, ale nie był fundamentalistą. Dodał, że zmarły prowadził dialog z różnymi ludźmi. Starał się nikogo nie wykluczać, z góry jakoś nie eliminować, rozmawiać z każdym, rozmawiać z tymi, którymi się dało rozmawiać. Bez względu na to znowu, z jakiego był skrzydła, z jakiej partii, jakich poglądów. To był ten, którym mówił, Bóg jest miłością. I dostrzegając światło w człowieku, dostrzegając miłość człowieka, dostrzegając dobro człowieka, wychodził ku niemu, doceniał je, starał się podnosić, starał się wchodzić w dialog. Ojciec Maciej Ziemba został pochowany na cmentarzu świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. Dominikanin zmarł 31 grudnia w wieku 66 lat. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Jak poinformowało tamtejsze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, w ciągu dnia mogą pojawić się miejscowe przerwy lub zakłócenia w dostawach ciepła w dzielnicach Brzeźno, Wrzeszcz, Żabianka, Zaspa, Przymorze, Osiedle Wejhera, Osiedle Tysiąclecia, Jelitkowo oraz Dolny Sopot. Do awarii doszło w Gdańsku, Wrzeszczu, ale nieznane są na razie jej przyczyny. Ekipy techniczne pracują na miejscu, by jak najszybciej usunąć usterkę. Na koniec jeszcze zagranica. Białoruś zmaga się ze śnieżycami. Silne opady pozbawiły prądu ponad 600 miejscowości, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. Najsilniejsze opady śniegu widoczne były na centralnej, południowej i zachodniej Białorusi. W pobliżu Mińska mokry śnieg zasypał jedną ze stacji kolejowych. W efekcie 8 pociągów miało opóźnienia w podróżowaniu. Ratownicy 25 razy wyjeżdżali na drogi, aby usunąć powalone drzewa. Ze śnieżnych zasp musieli wydostać 19 pojazdów. Na Białorusi śnieg pada od wczoraj. Miejscowe służby meteorologiczne zapowiadają, że w najbliższych dniach temperatura może spaść do minus 15 stopni. Celsjusza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie wiem, zamknęło oczy. Idziemy na koridę. Idziemy na koridę. Pierwsza podobno odbyła się w roku 1133 na cześć Alfonsa VIII. I to też właśnie łączy Francję, Hiszpanię, a także Portugalię i kraje Ameryki Łacińskiej. No, z tym, że w niektórych miejscach korida jest już zabroniona. Parlament Katalonii wprowadził ten zakaz od 1 stycznia 2012 roku. No ale korida dla jednych to jest nieodzowny element Hiszpanii, bo to jest cała wspaniała choreografia. Ale może być też wersja ludzka koridy. Otóż pasodoble. Pasodoble, czyli taniec, który jest wprowadzony do turniejów tańca. Jest to uważany za taniec latynoamerykański. I co się dzieje? Partner, mężczyzna jest toreadorem, a ona jest i bykiem, i jednocześnie płachtą. No jest to szalenie efektowne, a składa się z trzech części. Wejście na arenę, walka, czyli zabicie smoka, zabicie byka, a następnie parada po walce. Korida słynna na cały świat dotarła także oczywiście do Polski. Don Fernando to piosenka, która miała swoją premierę w roku 1929 podczas rewii Tysiąc Pięknych Dziewczyn. A zaśpiewa ją Teresa Tutinas, też troszeczkę zapomniana polska piosenkarka. Na szczęście śpiewa to nie serio, z przymrużeniem oka. Posłuchajmy Don Fernanda. Już się walka rozpoczyna, już tłumami szumi cyk. I on odbierza prężny krok i śle do loży czuły wzrok. Tam siedzi Donna Ines i w zachwycie temu, co poświęca życie, na arenę rzuca skrycie wachlarz swój. Nim się zacznie bój, nim kiśnie krew, radośnie brzmi jej śpiew. To idzie on, mój hiszpański Donu, wodziciel rządu, po zwycięstwa w domu. Idzie z piekła sarabandą, mój kochanek Don Fernando. To idzie on, mój hiszpański Donu, wodziciel rządu, po zwycięstwa w domu. Idzie z piekła sarabandą. Z przytupem, jak to jest wymagane we flamenco. A teraz zupełnie inne wykonanie, proszę Państwa, La Corrida de Toros, czyli Korida Byków, Sammy González. Thank you.

je m'incline. Ils sortent doux ces acrobates avec leur costume de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataremos otros. Otras vidas. Otros toros y mataremos otros. Venga, venga, baila y mataremos otros. Venga, venga, baila. Francis Cabrel wykonał no coś w rodzaju protest songu przeciwko koridom. Zaśpiewał w imieniu wszystkich byków, które są tak głupio zabijane. On jako byk śpiewał o tym, że najpierw wypuszczony z czarnej klatki znalazł się gdzieś, gdzie oślepiająco jasno, gdzie ludzie wiwatują, gdzie jest muzyka. No myślał, że to jest taka zabawa, ale potem jak zobaczył, że wokół niego tańczy jakiś śmieszny facet, jakby tancerz i atakuje go, no to on się zaczął bronić. Niestety, to nie była żadna zabawa. I ten byk śpiewa, czy ten świat jest poważny? Czy to naprawdę może być na serio ta zabawa? Końcówka była już bardzo smutna, nie będę o tym mówić. Ale proszę Państwa, czasami i człowiek ginie na arenie podczas koridy i tak się stało 17 lipca roku niedawnego, całkiem 2017, Iwan Fendinio zginął podczas koridy i Fryderyk Fromek zaśpiewał o nim, o śmierci Toreadora. I to jest właśnie taki czarny humor, bo to jest troszkę zabawna piosenka, a jednocześnie opisuje autentyczną śmierć, autentyczne wydarzenia, w związku z tym no, troszkę uśmiech przez łzy. Tu t'es bien fait encorner, Fendinio, Fendinio, fallait pas faire le kéké, Fendinio, Fendinio, je sais bien qu'on ne rit pas, Fendinio, Fendinio, d'un mort, mais là on a le droit. Et craque, craque tes petits os, mon petit Fendinio, le taureau est une sale bête, il se fiche des paillettes, et gicle, gicle tes boyaux, mon petit Fendinio. Le taureau a fait de toi una brochette espagnola. Tu t'es bien fait encorner, Fendinio, Fendinio, fallait pas te dandiner, Fendinio, Fendinio, c'est pas dit qu'on te recouse, Fendinio, Fendinio, tu es parti comme une bouse. Et plante, plante ta bande de riz, mon petit Fendinio, en agitant ta mouletta, saloperie de corrida. Et moi je chante et j'ai les yeux qui brillent, mon petit Fendinio. Quand c'est le taureau qui fait de toi una superbe tortilla. D'ailleurs je me demande ce qu'on fait du torero qui a perdu, fait-on avec son sang du gazpacho. Quand par bonheur c'est le guignol déguisé qui trépasse, est-ce qu'on recycle ses petites couilles dans des tapas? Tu t'es bien fait encorner, Fendinio, Fendinio, pour toi j'ai une pensée, Fendinio, Fendinio, car dans cette paella, Fendinio, Fendinio, il y a peut-être ton foie. Je sais que c'est pas très gentil, mon petit Fendinio. Ce n'est pas moi, c'est le taureau qui t'a réduit en chorizo. Je sais que cette mélodie, mon petit Fendinio, est napolitaine, et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre, tes morts? Ouais, tu t'es bien fait encorner, Fendinio, Fendinio, fallait pas faire le kéké, Fendinio, Fendinio, jamais, jamais il le faut, Fendinio, Fendinio, être vache avec un taureau. Tam się powtarza cały czas Fendinio, Fendinio, mon petit Fendinio, właśnie nazwisko tego nieszczęsnego toreadora, który zginął na arenie, a piosenka była przeróbką Bambina, którą kiedyś śpiewała Dalida, mon petit Bambino było, a teraz było mon petit Fendinio. Pojawiały się także elementy, które są nieodzowne podczas koridy, a więc ten taki bardzo piękny i męski kostium toreadora z pajetami, no i tak. Także jak Państwo słyszeli, zapewne elementy kuchni hiszpańskiej, no ale o niej nie będziemy dzisiaj mówić. Ennio Morricone, który zmarł nie tak dawno, 6 lipca ubiegłego roku, już ubiegłego roku, no miał na swoim koncie mnóstwo muzyk do filmów, honorowany Oscarem za tę całość dokonań. Napisał pod koniec lat 70., 1979 dokładnie, muzykę do filmu La Ultima Corrida, czyli Ostatnia Korrida. Posłuchajmy. Proszę Państwa, znają Państwo byczka Fernando? No, jasne, co za pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że ta bajka już sobie liczy bardzo wiele lat, bo powstała w roku 1935 i wydana była po raz pierwszy rok później. Autorem był Mauro Liv i proszę sobie wyobrazić, że był to w Hiszpanii utwór zakazany. A dlaczego? Ponieważ odczytano go jako dzieło pacyfistyczne, no a wtedy w Hiszpanii trwała wojna domowa, więc Franco zakazał publikowania tego utworu, a następnie stało się tak w III Rzeszy z tych samych powodów. Ale za to w Ameryce byczek Fernando zyskał ogromne powodzenie. Film i książka w 1938 roku stały się absolutnymi bestsellerami i nawet byczek Fernando przegonił Przeminęło z wiatrem, a to nie było chyba łatwe. W polskiej wersji tłumaczyła ten świetny utwór Irena Tuwim, ale nie będziemy słuchać polskiej wersji, tylko pozostajemy w kinie. No, tym razem będzie przyjemnie, bo byczek Fernando wraca do domu. Jest rok 2017 i to nowa wersja animacji, zaś rolę byczka śpiewa Nick Jonas. Posłuchajmy. Always had a place I knew I needed something new for me. I never knew just what that was. Yeah, finding something safe was just like trying to catch a bird in flight. I knew that I would never touch, but now I won't let go, 'cause I'm happy. Found a new me. I'm okay with how that feels. Yeah, being me was hard enough, so being someone else was too much. All I want is something real. Now I won't let go, 'cause I'm happy to call this home. Don't go running, I'm good knowing. When you lie where you should be, find where you're happy, 'cause I'm happy to call it. Autopromocja. Ich debiutancka płyta z 1971 roku to kamień milowy w historii polskiego rocka. Nadal grają i nadal robią to znakomicie. We wrześniu 2013 roku odwiedzili Trójkę. Retransmisja koncertu legendarnego zespołu Klan na antenie w niedzielę o 19:05.

wczujmy się w ten klimat, bo przypomina on troszeczkę obrazy i grafiki Goi. Część druga, czyli Adagio. Posłuchajmy. Thank you.